بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد جناو بن سنت يالا جول سي انت عليه الصلاه والسلام فيغا خامتنا موم لا نيامون تي كنوز تي سن جوتا بي ويسو موي حكمه بي دون واخنا متى عالمك عدم اقبال الناس عليك او توجههم بالذم اليك فارجع الى علم الله فيك فإن كان لا ينفعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم موي سا يو خامتاني سينو نياك دغمل جي لا نيت ني نياك دغمل دا فلا دادي متي ولا بوب دوبلو غي ني دوبلو سي ياو سي ديلا ناني مانام بو فكانتاني لولو دا فلاي متي نغا ديلو سي خام خام بي خام خامو يالا سي ياو manam ni la yalla xame delu ci so delo ci ni la yalla xame bu boba bu fekente ne nak xam gi la yalla xam manam xam xamu yalla ci yow doyut la bu boba musiba bi la dal ci ñak doylu ci xam xamu yalla bi mu xam ci yow mo gëna tar musiba bi la dal ci lor gi nga xamne mom moy tukke ci ñi ñew ci yow wala manam buñ amé ben mauvaise opinion ci yow ah di gisse la manam di wax ci yow lu ñaaw wala yoy et cetera wala bok joxuñu la sa geud et cetera lool nonu su amé rek yow doy lool del lool bo bëggé fat lool del lool ci xam xamu yalla né ah man de toute façon na doy lool ci yalla xam gi mo ma xam mais bu fekkante nak dem nga ci delu nga ci lool way xam gi la yalla xam doyu lu lool mom manam nga continuer di mettelu hein lol mom moy musibe bobu ñak bi nga ñaka doylo xam xamu yalla ci yow mo gëna graw encore musibe bi nga xamantene mom mo nekk ci nit ñi lor giñ la xamantene mom lañ lay lor tek ma bobu kon mom moy bi nga xamne mom lañu jallon manam mom moy bi ñeekoon gi ci jota bi wessu benen xejma bi moy innama ajra al adha alayka minhum kay la takuna sakinan ilayhim arada an yuz'idaka an kulli shay'in hatta la yushghilaka anhu kulli anhu shay' moy borom bi subhanahu wa ta'ala bo gisee nit ñi ñuy am ay lor yu ñu lay tek manam mu diko dawal ci ñoom muy dal ci kaw sa kaw parce que li lolu bo gisee mu koy def moy dafa bëgg nga baña nek ko xamantene sa xol da ko dang koy tek sukkandiko ci ko ci ñoom manam nga djublu sa xol di dal ci ñoom rek dedet lim bëgg moy dafa bëgg sa xol wëlbati ku ci moom kesse kon nak lolu mom bu fekkon lolu mom motax manam bu ko defé dara du préoccupé du la préoccupé loolu nga delu wat ci yalla manam yalla amul len lu lay préoccupé wolif borom bi subhanahu wa ta'ala bo hekma tamit gison nañ ko ci jotaay bi nga xamantene mom lañu wessu benen hekma bi dafa melni mom lañu mujjé won moy mata talabta iwadan ala amalin tulibta bi wujudi sidq fi sa yo xamantene yow yaangi sakku ak wetcho manam ak contrepartie am pay ci jëf jo xamantene dang koy jëf bu boba yow tamit dañuy sakku ci yow manam nga daldi deggu ci bir jëfti manam nga selal ko wa wa sofa rusu bi wala manam kon borom bi tamit lool la su fekkete da nga ne man damay julli bo gisee may julli may wor yi bon yi may bay yep dafa fekk ne dama bëgg yalla fayma loolu mom motax may ci bu boba yo tamit yalla day sakku ci yow tamit nga am manam nga perverse ni ngui koy defé manam légui yow da nga bëgg doxal sa digënté ak borom bi en tant que salarié ak employé hein employeur ak salarié bobu non nga bëgg yalla tamit non la grawul loolu nga bëgg nañ doxale non mais da ngay xamné problème bi ngay am fofu mom moy nga matal sa contrat té matal sa contrat mënul nek en tant que jam ndax nan ngay mëna défé lo xamantene day mat ci akku manam droit wu borom bi subhanahu wa ta'ala té yow ngay jam kessé nga am nga ak doyeri lolou mënul nek kon bu boba yow li nga xamantene mom moy deug deug njam teggin ci jam moy muné boromam manam sangam mom manam duko du laaj dara du laaj retour par rapport ak sangam manam comme jam yi ñu xam rek comme esclave yi ñu xam manam en tant que nit esclave en tant que nit du laaj contrepartie c'est-à-dire que buñ neeku xeyel dem ci usine ba nga liggey bu liggey ba paré amul ay nan droit de travail li la ay nangami heure la wara liggey heure bi la wara wacce hein bu sama heure joté damay dem yoy amuko amul congé amul ay vacances ba paré surtout amul salaire voilà esclave la amul yoy amu ci à la rigueur lim koy jox c'est pour mu meuna dundou rek pour mu meuna am doole après ñewat d'ailleurs même salaire yi ni ñu nit ñi di jox pour lool manam ki nga xamantene daf lay liggey lo hein lu ci upp lu ñu bari upp ci ñi liggey li ngeen di fay pour lool kessa la pour ñu meuna di meuna entretenir seen bop ñu meuna pour meuna xey ci wat ëlëk ci lool kessa la waaw ndax bu wéru dé nga retrouver ni yorato dara voilà lool moy liñ lay jox pour nga mëne fé nek la di mëna ñëw di ma liggéeyal man lool rek la wa c'est comme lool mom moy anti salarié yi nit entre nit ak nit ba faré nit ki japp né mom mu ngi fay yak lan ngay xalaat ci digënté nit ak boromam mo tax nit ak boromam lool amu ci li nga xamantene mom moy téggël ci digënté nit ak boromam moy mu japp né mom fayé manam mu japp né mom day def amul yéllowul ben retour contrepartie ci digënté mu boromam ndax borom bi mom moy nga xamantene mom moy ci mom légui nak limu wara def moy muy ñaan yalla jéggal ko li nga xamné mom moy gattal lu yimi gattal lu manam moy ñaaka matal gi mu ñaaka matal akku yalla yi lool moy li nga xamanté mom moy téggën ci mom légui tay xigma biñu wara gis moy idha arada an yuzhira fadlahu alayka khalaqa fika wa nasaba ilayka idha arada bu namme mom yalla am yuzirati mu feñal fadlahu ak ngeneelam alayka ci yow khalaqa day bindu fiha ci yow wa nasaba baramu askanal ko ilayka jëm ci yow yalla lol lay def parce que nit ki lepp nu mën ci mel yalla moko def mu mel non moko bindé non moko dogal ci mom li ce qui fait que yalla nak su bëggé fegnaal ngeeneelam ci yow ni mi def moy day bind lu bax ni ci yow ba para nak daal la koy askanala tuddé lako tan ko mo do nit ku bax la mom day nit ku sel la day julli day wor day nangam fekk yalla moko bind ci yow ba para yaangi dem lolou am solo la nit ki di comprendre lolou di gis ni ngeeneel yi xewul yeb ak ngeeneel yi mom yeb amul dara lo xamantene ci mom la aju lepp ci boromam la aju subhanahu wa ta'ala manam muné kon ay khalaqa ta'ata wa abrazaha minka wa nasabaha ilayka idhil kullu bi yadihi wa ta'atu ba'd madadi qala abu yazid ghalattu fi bidayati fi ashya توهمت اني اذكره واعرفه واحبه واطلبه فلما انتهيت رايت ذكره سبق ذكري ومحبته تقدمت محبتي وطلبه لي اول حتى طلبته فاذا فعل العبد الطاعه فقال لول افريد نانكو ان شاء الله مانام موني مانام لي نيوخ لي لي مي تيكي manam mom moy bind top yi yo est ce que meun nga toge ne su ko defé mu baña jël ci baña jël ni ko voilà manam day bind top yi feña manam ba fa re bind ko ci yow borom subhanahu wa ta'ala day bind top yalla gi ci yow après mu feñal ko mu tukke ci yow ok legui su ko defé won na deng legui su ko defé yalla ko sama borom subhanahu wa ta'ala du bindu top gi ci yow la wax wa ay manam lim ci dam khalaqa de bil ataata tobki wa abraza mu feñal ko min ko ci yow wa nasaba mu askanal ko eleki dum ci yow manam lolay def mu askanal la iz ndax lan al kullu mo lepp nak bi yadi yi ci loxom la nek wa ta'atu ta top yalla ba'd madadihi ba'd len la ci madadihi ay teubum manam fluy divin hein len rek la ci manam li nga xamne mom lañu top yalla manam xewul yalla yi may nit ni liñuy wax top ko ben xet la ci xetu xewul sa borom subhanahu wa ta'ala dafa def ay xewul yu bari manam sa borom subhanahu wa ta'ala bimu binde bi mu dogale ni day bind nit ni minde fi dafa dogal li nga xamantene mom moy mbolam li xew 50000 ans avant muy bind asaman sek souf comme li yanti bi wax sallallahu alayhi wasallam inna allah qaddara al maqadir 50 alf sana qabla khalq as samawati wal ard wala qabla an khalaqa as samawati wal ard ye borom subhanahu wa ta'ala dafa bind dogali lepp li na raxew ba yawmal qiyamati dans les moindres détails ba suñu jotay bi ni tiers bi gëna tour ci tiers yi nan la jotay bi di nekké lolu yépp bindnuko dans les moindres détails ak kenn ku ci nekk ci ak la aju ci sey mbir ba yawmal qiyamati 50000 ans avant mu bind asaman ak souf lolu yépp bindon nako dogalon nako fa ni lay démé munul démé nenen nudul ni mu waxé né non lay dem ci bir lolu bimu bindé mindé fi nit ñi daf leena wutal ay wërseuk yu mu leen lekkelal lu mu lekkelal manam lekkele moy yu accompagner hein yu mu associer voilà ak mindé fi ak nit ñi masalam ci bi wërseuk yoy mu am ci wërseuk yo xamantene yu zahir la yu feñ la yu zahir manam moy aju ci lek nan am khalis am keur am soxna am alal am dom am yoy yep mu def ko ci benn côté bi mu nek wërseugu zahir mu am wërseugu batin moy lan moy xol bu sel gëm yalla ragal yalla top yalla di wax lu bax di def lu bax borom manam xol bo xamantene day and ak sopu yalla di wëru ci yalla han ak mbolami aju ci walu gogou ak leer yi secret manam ubbeeku gum lay may nga ubbeeku ci ben xetu ci xetu jëf yu baxi wala melo yu baxi wala et cetera lolou mu nek benen xetu wërseuk nga xamne daf ko associer tam ak nit ki mais wërseugu batini la ñëk sédelé doga sédelé wërseugu zahir amna ño xamantene daf leen di defal lu bari ci wërseugu zahiri mais wërseugu batini amuñ ci dara am ño xamantene dañuy am ci wërseugu batini lu bare mais wërseugu zahiri bare la wun ci amma wërseugu zahiri nak kenn du ci ñak la manam dañ ci ñaka bare la mais kenn du ci ñak la ndax nit ki madama mi ngi dund moy amna ay wërseug ci xéet gogou yu mu amé niki nonu mais ki kamil ci alcorane di bu mu ci nako moy tuddu wa deng kon wërseug gog nga xamne kon wërseug bi nga xamantene monam mom moy xéet wërseug yoy ak tam jikko yimi amé ay manam day deggu day mëna muñ day di sante yalla day manam yoy ci xéet yoy la bok ci yu batini la amna ño xamantene daf leen di may tamit lu bari ci zahiri may leen lu bari tamit ci batini yalla ñu yalla bolé fofu mu am nak ño xamantene mom ci zahiri dañ ci newlé lool ci batini ñu duñ ci am dara wala ñu newlé ci yalla ñu yalla musul ci lool légui nak xéetu top yalla kon lenn la ci xéetu wërseug yi lolo tax ñu bëri bu ñuy wax ne ki dafa am chance dafa am wërseug dafa am xéewal ñoo fenn rek lañuy gis ci angle bi moy amu zahiri mi yu feñi alors que amna mbir yo xamantene leg yu ndaw lañ même ci zahir mi yo xamantene nit ki mën nako am ñu fogg ne amul wërseuk fekk lolu ci jëmmi bopam mum jëmmi wërseuk la parce que amna ño xamantene xeyna duñu am luñu téyé ni mais duñu am aaju bu du faju lolu xéetu wërseuk bu yaatu la parce que koko au moins borom bi mom mussel nako ci régler yi manam ci diko régler ci yenn manam détail yi waaw li nga yor foko jëlé foko duggal yalla mussel nako ci yoy détail yu bari yoy mais may nako quand même ba li ñu am am yépp mom am nako ba paré képp ko xamantene sa borom wërseugal na la lu ñu tuddé al qanaat moy doylu xamal ni wërseugal na la mbolam xéewul aduna ji bu fekkante ne li ngay am lu tuti tuti tuti dalay doy manam ngay vivre ak ci li nga am ci say moyens manam lu tollo lu askanante ak say moyens pas au dessus de tes moyens nga doy lo lol kuko yalla wërseugal na la ko mbolam xéewul aduna parce que lu ko yalla jox rek dako daan doy niki non amna ñoo amna tamit yenn xéet yo xamantene yoy tamit xéetu xéewul la xéetu wërseug la même yu zahir moy comme par exemple nit ki ay mbokam wër ko manam nek no manam am ay mbokam yo xamantene ñi ngi dundu di nek ndok mom manam wër ko lool xéetu wërseug la buñu bari manam di négliger alors que wërseug la bu yaatu parce que la fa hein wërseug la bu reuy nit ki par exemple am wajurum yi dundu mais ñu bare bare japp wuñ lolu ben xéetu wërseug nit ki par exemple hein am ay doom yo xamantene sa yu leen bëggee gis day tourner rek gis leen wala bok il suffit que mu daadi ha djel metro bi wala karam telephone bi rek wotel rek jot len wala bu jele avion ki wala tgv bi rek man leena gis manam amul limite pour man leena gis bobu tamit benen xéetu wërseuk la yépp ay xéetu wërseuk la yo xamné ñu bare bare dañ koy négliger dañuy fokk né loolu du am am alors que amna ño xamantene pour am benn ci yi jaralon na len ñu ñak seen alal yi ñu am yépp pour mëna am loolu Donc manam motax lepp ki nga xamantene nak mom moy yew moy ko xamantene li geuna touti parce que da ngeen di xamne wërseuk bu beuri manam xewal bu mak bu ruy ni lolou ñu beuri mën nañ ko apprécier xewul gu reuy ñu bare bare mën nañ ko apprécier comme par exemple nek manam ay millionnaire milliardaire lolu ñu bare mën nañ apprécier quand même xewul gogu daan ah man kat ah franchement ça va daal sante yalla manam daal mëna wëlbeutiku sante yalla mom la tax muy wax man wëlbeutiku mën ko sante yalla lolu ñu bari mën nañ ko apprécier mais amna mais li ëpp ci nit ñi mënu ñoo apprécier xéewal bi bu ndawé parce que mbir mi lu muy gëndi tuuti ci bëtu nit ñi manam li gëna nakaré apprécier manam sante yalla parce que da nga am xéewal bobu di gëna tuuti té nit ki nak dafa war di lan da war di sante yalla ci xéewal yu mak yi ak yu ndaw yi manam en apparence yu ndaw yi mais xéewal du ndaw waaw ni deng kon donc lolou yep man lolou yu mata baye xel ay xeti may borom bi la nit ki am wergu yaram manam tok na at ñaari at ñetti at ñenti at yo xamantene demul hopital parce que soxlu wu fa dem bobu xet xewul la bo xamanteni ñu bari mënu ñuko apprécier duñ ko apprécier loolu bu ñaké bobu xewul ay fièvre yu ndaw ñu rek mo leen di dal mais soxlu wu ñu dem ñu leen di entrer hôpital soxlu wuñ ko bëri won na ño xamantene tay mënon nañu attan nañu wéccé liñu am lepp ci alal ngir remplacer ko bobu mais ñu bëri xamuñu amna sax leg leg benen xéetu xéewal moy nit ki yalla may ko mu am temps manam may ko temps mais duko exploiter muy benen xéetu xéewal bo xamantene ñu bëré bëri mënuñu ko apprécier and ak dañuy am temps bu bëri mais dañuy wax né amuñu temps temps amul té mënuñu mo tax mënuñu ko apprécier parce que en fait xéewul la bo xamanténé buñ ko gissé mu tuké ci borom bi ñëw ñom duñ ko giss muy ñëw manam duñu giss né xéewul la bu leen borom bi jox tek ko mettre ko à leur disposition duñ ko giss ñom dañuy fokk né dañuy xol ni rek mais voilà yu bare mo ci laxasul ba nga xamantene ñom da lañ fogné du xéewal duñ xam bala ñukoy xam nak ñu dem ba ñak ko deug xam lan moy ñak tan leg leg nak manam kon xéewal lu muy gën di reuy di gëna nakaré di gëna nexa xamé mais lu muy gën di touti di gëna commune manam nga xamne ñepp ko bok ñu upp ci nit ñe ko bok muy gëna nakaré rañé gëna nakaré gis nit nak bu bëggé relation ak borom subhanahu wa ta'ala manam gëna jégué boromam wala dafa war di fexé ba lepp mu koy gis en tant que xéewul hatta yi nga xamantene sax ci zahir ni metit la ak choono ak tartar ak khat yoy sax mu koy gis comme étant xéewul ndax lan ndax sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko ko tek ngir lan mom mu meuna jël xolam delo ko ci yalla nit ko xamantene hein parce que amna nit ño xamé nit ki bu yegé ni parce que nit ki day yegné quand même bu nekké ci khat ci choono wala bok mu nek muy am lu muy wut lu mu bëgg lor té jotugo té ñak ci a jot ay ange yu reuy aju ci da ngay gis day fu mu tollu day ñaan yalla jox ma manam xolam mu at ko ci yalla ngay gis muy ñaan and ak ñaan bu sincère bu wuur manam kok mom yalla defal nako occasion muy téwlu borom di delu wat ci yalla bobu xéeti xéewul ci xéewul yi gëna mag la bok le fait que ngay jël sa xol diko delo ci yalla di ci aju diko at ci yalla lele borom subhanahu wa ta'ala tek nit febar wala nat yu met ngir muy at bor xolam ci yalla bobu tamit benen xéetu xéewal la manam mais xéewal bobu batil la parce que zahir bi moy choono la tek problème la tek nat la tek khat ci khat la tek lool moy zahir bi mais batim bi mom moy ay xéewal ci sala nga war ko sante ci lool mom lay wax nan wa asbaha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina mom yalla mo sembeurtu fessal delu ci yeen ay xéewalam yu feñi ak yu nubuy wa li day delu ci ben clause bi ni ñu jangol mo yalla bu la xagne daf la jox voilà rubbama manaka fa ataq beuri wana lum lay xagne ndekete dana jox ak al khirm ak al i'ta'u min al 'abd wala min al khalqi khirmanun wal man'u min al haqqi ihsan bopam benen la manam jami ñom buñ la joxe xagn nañ la mais yalla su la joxe su la xagne jox na la rafetal na dem ci yow dem ci yow moy mana bobu exactement deng legui nak ci bir lolu top yalla bimu la may ngay top yalla mu may la bu heure julli jotey nga jog julli ak nga mana han ñu ne koor jot na nga wor han ngay zikkat ngay def lu bax et cetera bay yu bon yi lolu ben xet la ci xewul yi gëna mag ci xewul yi qala mun waxna abu yazid al bistami radiyallahu anhu han mun ghalabtu manam tarkhisna djumna fi bidati ci sama tambali manam tambali bima tambali di sobu ci yoonu yalla dama ci djumone han fi acha ci ay mbir amna ay mbir yo xamantene wa rahmatullah dama ci djumone munelan muneta wahabtu ndax dama def lewon manam bimi doga tambali bi nek ci yoonu nitu yalla dama don def le anni naka man kat azkuruhu makoy zikar manam sumay zikar man ma tok di tuddu yalla neera ma lol la fogon avant wa arifu dama fogon ni man mako xam man ma tok bi ah ki yalla de moy def li moy ki han mako xamé han makoy gis ci mbiri mais ah han ah li de xewul yalla la ah yalla dik na ah yalla ki nga man ma dama fogon ni man la wa uhibbu dama fogon ni man ma sopp yalla wa atlubu dama fogon ni man may sakku yalla man ma nek diko wut muna ñent mbir yoy dama ci djumun bimay doga tambali parce que li yeb lol la fogon ni mo xew waya fa lam man taaytu way bama deme ba ca deytal ga manam ba jeexal ci terminus bi bimay dem ci yoonu ci yoon bi manam sama cheminement bima ci jeexal ci la gisee ni raaytu ci la gisee ne nekete zikruhu ak tuddum sabaqa mo jitu zikri sama tuddu manam mom borom bi tuddu gi ma tuddu mom mo jitu man tuddu gi ma koy tuddu manam moy lan manam mom mo dogal ci man mo diko tuddu ndekete du ndekete du man may tuddu mais mom mo jël tuddu gi mom moy tuddu bopam ci sama lamine man lolou la def ba mahabbato ciofelam manam sop gi mo sop takadaman mo jitu mahabbati sama ciofel manam mom moma sop motax mu def ci man ma sop ko ndekete lolo xew wa talabo akuk sakutem li ñeelma han awwalu mo jitu hatta bete talabtu ma diko sakku waaw ndekete mom mo bëgg ma ñew ci mom motax mo def ma man may ñew ma diko wut ndekete lolo xew lolo tax ku yalla xirtal ci yoon bu baax ni rek na sant yalla ne xamne yalla mo bëgg mom mu jaar ci manam mo yalla moko jitu ci lool sino rek du fa jaar ndax comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam aduna yalla dana ko jox ku mu bëgg dina ko jox ku mu bañ aduna yalla dina ko tek ci loxol ku mu bëgg dina ko tek tamit ci loxol ko xamne yalla da ko bañ motax mu jox ko aduna waye dine yoonu bax yoon wu bax yalla duko jox lu ko mu beug rek munafa iza faala bu jefe al abdu jambi ataata top gi manam bu defee lu bax top yalla fa qala mun ya rabbi ya sabaram anta yow kat bi fadlaka ci sa gënal anta yow ya jappandal ha ya xettale ya wasahaltaka ya yombal yo yalla day ci sa xewal ya tax ya ma jappal ya ma ko yombalal bama def ko su defé lu bax wax lolou ay way yalla ma nga lay sante Allah xol xewal gi ngi ma defal bamay def li ha bind gi nga ma bind rek déjà def ma doomu adama ak lepp limu lambol ci ay xéti xewal nga def ma mujj ba paré bu la neexon nga bind ma yobuma ci xet bu la neex mais dang ma bind indi ma ci xet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yamul takol ci ay ngeenel yi ci nek ci ay ngeenel yamulo ci nga def ma julit ma gem la nga def ci sama xol ngem gi wa ba pare nga may ma temps buma defé jamm yalla bu cieur yi mako defé nga may ma cieur yi parce que ah munon nga ma may lepp bam def ciori nga may ma tal bi ak xel mu dal bi mako meuna def nga may ma han ma xamne dama ko wara def te man na ko def ba pare nga def sama xol mu beug juk volontairement def ko ba pare nga may ma espace bi mako y defé parce que espace bi yalla ko bind tam ba pare nga defal ma temps bi makoy defé nga may ma capacité def ko ci ak lepp li ci aju ci ay circonstances ba pare nga wolbeutiku nak nema dang ma ci defal xewal sangam dang ma ci dencal aljana nangam dang ma ci bindal nangam ci ay tiyaba te lepp yow la ha yow ya def lepp ba bari nga wolbeutiko nema dag may defal nangam wol bokul nak ak manam conséquences yi def ci bax joju ne di am ci ay xéti lèr ak ay secret yi wacc ci nit ki ak ay conséquences am même ñu genn mom jëmi bopam parce que nit ki su défé lu bax conséquences bi du jëm ci moma day law dem ci entourage am tamit day law dem ci entourage am day law dem ci aduna bi et cetera manam lu bare bare la li lepp yow nga defal ma li ba pare wolbeutiko def li lepp mu jur li lepp ha muna bu boba soko defé chakara dana geureum allah bur yalla lawo ñeel ko dalika mbir mom ha boba jambi dana ko geureumal lo yalla dana ko dana ni ko ah waaw tabarakallah waaw yow day ah comme que li ni nga considérer mbir mi manam bi nga defé ñu ji ba bare newoni ah man nak julina yalla toputuma dara dede ha da nga considérer ni mom yalla mo la dimbali nga def li et cetera yalla dalay geureum ci lolou waqala ne bal ni fi nek moy anta yow amilta ya jof wa ata ya top wa taqarrabta ya masako jegeñ manam legui yalla dala koy askanale dakoy feñal ci yow ba pare mu askanale lako wa iza nadara bu jambi khole ila nafsi jom ci bopam fa qala mun amiltu jofna wa ata top na yalla wa taqarrabtu ci sakku na ko jegeñ jegeñ manam bu jambi ne bon man defna ki man gis nga ku bax la ki nangam manam askana la mbir bu bopam yalla ne ah arada day dum moy allah bur yalla anhu ci mom yalla da koy dum moy wa qala mu wax la won ñal ko ne ko balli fi nek ana man yalla sahaltu ma yombal wayassar waw sahaltu ma japp ndar wayassartu ma yombal way wa a antu tima mala dimbali xettale la jappale la ci mbir bi ba lola man ne comme man mako def rek yow amu ci dara ah ma def lepp li ana li nga def yow comme que mbir mi demene ni nak yow amuto dara amu ci dara deug waw way wa iza aznaba legui lañ xol contraire way iza aznaba bu bakare ala abdu jambi zanban abbakar fa qala mun anta ya yalla da qadayta ya dogal li wa qadarta qadayta ya ko atte wa qadarta ya ko natale wa hakamta ya ko atte ni manam qada ak qadar al qada wal qadar moy al qada al qadar moy dogal bi moy dogal gi buñ ko natale manam le fait que mu nek programme buñu teureul lool moy al qadar ki la bëgg gën mo deug al qadar moy bu borom bi subhanahu wa ta'ala a natale mbir mi pour mu yexé moy le fait que mu def ko mu nek un destin tek ko programmé ko ni li fokk mu xew amul dara lu xew nak lulul mbir mi non la démé al qada nak moy bu atti bi exécuté wo lool moy al qada deng légui nak al hukmu moy jugement bi ci demi bopam moy atti bi ci demi bopam légui nit ki su défé mbir mi nak dan yalla ya dogal li ya ko xewal ya ko han bu defé bakaro bara dan mais yalla bon man mu mo dara au moment où yalla moko dogalon ba paré han wala nga def dara ba bare dal ne munta ñak xam nga fi aduna la ku fi nek fokk ha wa wa li mo soob yalla moy liñ wax sank moy arté bi ya ko defal manam ne a yalla ko def mais benen bi ci dess bi tam benen xéet la ci waxu mbobu moy nga ne c'est que bon écoute hein aduna bi mo demé ni hein légui hein fokk ma def li manam né yow bakkar yi nga néké circonstances yi mënul ñak nga def bakkar bi manam nga wax lool nga wut lay contre yalla manam lool moy wut lay contre yalla nit ki madame mi ngi wut lay contre yalla rek na xamné lool signe bu lèr la buy wone ni yalla duko bal fek mi ngi wut lay contre manam fek mu ngi wutal yalla lay contre mom ne ah man day comme ding koy gisse na xamne lolou signe la buy wone ne yalla da ko koy bal ndax wacce na bopam manam hein reconnaître na toram en tant que jam wacce na bopam ci kanamu boromam mais fek mi ngi nan li dafa munte ñak bakkar bi munul ñak parce que dekk bi ku fi nek fokk nga def nangam parce que jamono ji ñuy dund la quoi époque bi c'est xam nga c'est compliqué fokk bon écoute hein lolu bokoy def rek manam moy yow yaangi won yalla ne ko yow tor bi ci yow la parce que ya ma tek ci circonstance yi motax may def bakkar bi lolu signe la buy wone ni yalla dula bal jam da fay wone bopom en tant que jam yalla du kuñuy man du morom borom la motax nit ki su waxe ne yalla ya dogal mbir mi li mo la neex mo ne ghadiba day mer ar rab borom bi bur yalla day le yalla day mer wa qala mo ne ball fi nek anta yow asata ya nyaawe wa asata ya moy yow nak wala yalla lol la koy wax ah deedet yow ya nyaawe yow ya moy way way qala budé dafa wax né ana man kat jam bi zalamtu ma togn wa asatu te ñawé na wa jahaltu te defna yefi furir manam rire na sa aqba def li ma def bu féké lepp da ko wolbati ci mom aqbala day jub deug da koy deugmal al mawla borom bi alayhi ci mom wa qala muné ko inni naka man qadaitu mako dogal wa qadartu mako nafil mako tegon man mako at mako dogal wa qad khafat te deug deug jigeul na bu né bu jappé lool a motax nit ki su defé bakkar na delu wat ci yalla manam occasion la pour mu delu wat ci yalla torox lu wat ci mom djeglu waye bu mu ko def occasion pour né bu mu ko def ki né way c'est que situation oblige affaire bi ni la mun dewe hein parce que tamit dekk bi mo mel nonou wala aduna bi mo mel nonou jamono ji la quoi wala mëno fe bañat ne mëno fe nek di dekk yi bo fi nek aduna fi ñu fi aduna dang koy def hein ala affaire ki nangam nangam et cetera en plus c'est que ki wax lolu dafa manam et en plus li gëna gram moy lek lek da nga ci manam doomu adamal ñen ci doomu adamay bok lek lek ñuy def yenn xéetu bakari wala yu yalla yi téré mu xamne daf koy téré mais dañuy wax ne parce que daño nek aduna motax te fokk ñu def yeufi aduna c'est comme si al-akhirah mom mo amul bakkar al-akhirah amul bakkar wa d'accord nañ c'est que al-akhirah amu fa mais al-akhirah amul ay julli ay wor ay aji mak hein ay muñ nat ñew nga muñ yoy amul al-akhirah manam yow yi ngay wax ni yeufi aduna ngay def mais yeufi aduna yo mais ye yu bax yi tam yeufi aduna la parce que amul al-akhirah aussi yalla nañu yalla sam mu ñew ci benen hikma bo xamantene day degeural bi mun kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan Allah kun nekkal bi awsafi ci mel rububiyyatihi yello gi mu yello mom manam bi mu mom mbir yeb te yinflen mom yalla ci melo gogou nekkal muta'alliqan diku ta aju manam djelal sa xol ak sey doxalin yeb nga aj ko ci yalla ci comme si mom yalla mom dafa am melo yu mati yaangi deg dina wax lan lay tek waye wabi awsafi waye ci melo ubudiyyatika sak njaamu yow le fait que nga nek jam mutahaqqiqan nga nek ko xamantene dang koy dundu dang koy incarner manam kon incarner sa melo jam te nga acc sa bop sa xol ci melo yalla yi mom kon yow bul mel bul japp ne da nga mel comme manam melo yalla yi mom dindi ko ci yow muno ko nek mais sa melo en tant que jam fexel ba incarner len lolo loy lan muné awsafu rububiyyati al-ghina wal-'izz wal-quwwati wal-'ilm wa hiya mahallu ta'alluq al-'abd wa i'timadu wa awsafu al-'ubudiyyati al-faqr wadh-dhull wadh-dha'f wajahl wa ta'alluq wa tahaqquq mutalaziman fataratan yaghlubu 'ala al-'abd at-ta'alluq wa taratan at-tahaqquq فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ألفا من صاع إظهارا للغنى بالله وشد على بطنه حجرين من الجوع إظهارا للفقر إليه. الله الله الله الله خموت خمر مدال الله الله نانا awsaf rububiyati melo yi nga xamne mom moy melo yi borom bi subhanahu wa ta'ala moy ñent yi alghina womal yalla dafa riche am lepp dépendre ci kenn ci dara am lepp deng wal az ak notel terang ak notel moy noblesse puissance yalla dafa puissant ñaaral ñettel moy wal quwwat quwwa moy katan manam moy doole force yalla dafa am doole lu ko neex lay def lu ko neex rek nak moy lay def te kenn munul téré lolu muy def kenn du ci mën 15 kenn munu ci changer virgule ni comme nimu ko neex exactement nimu ko redd nimu ko dogalé nimu ko bëgg exactement ni rek lay démé parce que dafa am carton bu muy exécuter ay bëgg bëggum amul dara luy nekk en face pour dindi ko moy ñettel ñentel bi moy wala ilmu ak xam xam yalla dafa xam lepp xam fepp xam ñepp xam li xew ak li xewagul ak la xew ba paré xam li nga xamantene manuta am ak li mëna am ba paré xam li manuta am bu narona am ana nak lay amé lepp la xam lan moy différence entre raza ak quwwat wa al az moy notel teranga manam moy noblesse puissance moy ko xamantene xam nga yalla buñ ne mom al aziz la al aziz da fay tekki ki nga xamantene mom dafa am katan manam dafa am manam competence han dafa am benen bi mom moy dafa am ben teranga bu mu andal manam noblesse moy amul ben wagneku ak doyet gu nek ci mom ak len lo xamantene xet la buñ ko meuna ngagne waye dafa am nak benen ngir mo xamantene mom moy ak manam ne dafa nek ko xamantene dafa inaccessible moy al aziz manam moy ko xamne kenn manuko dab ba pare kenn manuko atteindre kenn munuko atteindre legui alors que al quwwa katan gi mom doole gi la rek manam moy lim moy doole bi moy force bi moy li nga xamantene mom moy def ngir mo am pri mo am manam capacité bi manam voilà lol la donc bo xolé al az plutôt ci noblesse bi la ak le fait que mu am ben puissance manam moy mu baña am incompétence ci dara hein ba para tamit kenn munu ko atteindre alors que quwwa doole gi rek lay tektalé mune yi nak melo yi wori ye gis nga yi melo yi mahall moy beureu ta'alluq adu al abd jambi waqimadu am sukandiko manam kon jambi day war di fexé ba garder li ci bop bi tout temps ak ci xol bi ak ci xel bi bu mu ko ñak garder moy ne ñent yi ne adu ci yalla ci ñent yi ci japp ne yalla de mom moy kan moy kan moy ki nga xamantene dafa am lepp mom lepp womal ci lepp mu japp lool ñaaral bi mom moy yalla dafa am ben manam dafa am dafa note ci terangam ci nguuram dafa note ci nguuram ak ci terangam deng ga ci res moy dafa am katan ci mën na lepp amul dara lu mënul ñettal bi mom moy xam na mom rek xam man xamu manam xol bi tout temps ne ak ci yalla ci melo yi yaangi deg way wa awsaf rububiyyah melo jam gi nak al faqr moy ak ñak gis nga manam fini ci lañuy xamé manam li nga doon laccan ci entre azza aqwa day gëna feñ fi ni ci différence entre zulu ak dha deng legui kon deng mera bi nga xamé wa mo di nga xamné kon ci melo yi xamné ak ñak la ak ñak moy lan al faqr moy amul dara jam bi amul dara lu mu momal bopam lepp yalla da ko lan wa kay lool wolof sax dañ koy wax yalla du may day denkane wala day ablé ha limi jox jam bi lu mu fi am rek daf ko abal tay yere bi ni ma sol bi yere bi buma jappé ni man mako mom en fait damay nax sama bop manam suma né mako mom rek lolou manam majaz la manam sens figuré la mais du sens propre parce que njikki wul ci man lolou ben la dan ko defar ma dok ci jot par n'importe quel moyen bu meuna don nak du deug ñaaral bi mom moy suma ko solé le fait que ma diko sol dina am ba ben moment limay wone nekité man mumumako moy lay dem ba ben moment soit mu khatma wala mu xoté ko wala mu froissé ma xamné dootuma ko meuna solati manam mu mel yor ay critères yo xamné dootuma ko meuna solati moy yalla nangou nako daf mako abalon ci pour ben temps donné pour ma liguey def ci nangam ma manam ma jariño ci ben période légui da koy nangou ben moment num koy bu ko nango soit day xoteku bo dootuma ko meuna solati wala mu rir wala ñu satch ko wala et cetera wala ma soxla xaliss ah da di koy jaay ne day dem ala ci ne day dem cordio et cetera mano kon wa deug am dox ko wala deug kon lolou kon mom moy han moy wanene lan mom man mom muko won jam nak lolou melom moy dafa ñak amul comme niko wolof di waxa rek lu way beuri am lu mu beuri alal bu genné kërëm gis lu mom bu genn kërëm jarul muy sori na taxaw ci buntu kër gi rek dina gis lu mom ah lele ci sa bir keur sax ngay gis bir bo xamantene momoko xoxuma la ci bir donc manam kon jam melo moy lan moy dafa ñak amul legi benen melo moy wa zul moy ak torox tang jam dafa torox dafa doyeri ku yalla tel rek ka fi nek mais sino ñepp ci tosan dool la mel ak daf dak doole niw doole lool mom xam nañ ko doof mom mo xam nañ ko xam nañ ni ñepp dañu niw doole amuñu katan deja amna yu bëre bëre yo xamne soko bëgge def fo nga wutu nimbal faral te lool du jeexu xat même ci zahir mi rek waxuma la nak le fait que yow en tant que tel tay bis ben microbe bu duggon amna microbe bu duggon sa yaram ak limitu tuti rek sa doole yep deñ etcetera wajal ak reer jam tamit xamul dafa reer dafa lu beuri da ko reere jam limu xam bari wul tuti la xam ak lumu beuri xam nak limu reere mo geuna bari فقل لمن يدعي علما ومعرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء كم لي واي كان بي واخ ki nga xamne day wote wo xam xam ak xam yalla manam maarifa ne ko amna lo xam lol deug la han ne yu bare bare bare bare ngirir tay buñ jëlé exemple ben ku dem fat manam ku dem fat ak domen buñ fu mëna jang nak néna mëna dugg rek na dem leg leg bu génné manam mom manam amfi bimu nek wala téré bimu do def mu génn leg leg buy rombu ci yenen sal yi dina gis ñu ci bind lo xamné ci pourtant ño bokku manam ño bokku faculté mais day gis ci tableau bi ñu ci bind yo xamné yi comprendre ru ci dara té pourtant du leg té ño bokku faculté wo c'est comme ñi nga bokal faculté lolu mo lay dal ci hein mo lay dal ñi nga bokal faculté lan ngay xalat ci nga bokulul faculté am ñeneen ak ñeneen wo mo nak ñi nga xamantene domaine bob bokut ak domaine yi nga xamne moy domaine xam xam bi nga xamne moy yu zahir yu feñi nga xamne dañ koy mën di jangalé amna domaine yo xamantene duñ ko jangalé yalla koy xamal ku ko neex bo ci bolé li nga xamné mom la yalla xamal bopam té duko xamal kenn duñ jeex lu xat nga xamné yow mos li nga xam li nga xam bari wul do xamo danaka dara hmm comme ben way waxon na shaabi abou omar ash-shaabi nako dafa am lu mu wax ben jeune homme ni wa shaabi nako yow deug shaabi nako wa moko la dama yobou dox ko ko munako ah yow li nga wax de li nga wax de xamumako manam pour wax ko ne ko amul munako li nga wax de xamumako mais balma est ce que mën nañ ko nax munako muneko yow de li nga wax de xamumako manam pour wax ko ne ko amul muneko est ce que xam xam bi yep dang ko xam lepp lu nuy xam rek xam nga ko muneko dedet muneko genn walu gi nak genn walu xam xam xam nga ko muneko dedet muneko kon jappal ne mi ngi ci kenen walu gi nga xamul mu jeex jappal ne mi ngi ci kenen walu gi nga xamul Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu lu mel non tamit dalon nako bi mu don wax ne deug mune dafa am ben manam dafa dugon ci ben ci gal manam ci geejgi di yeungatu bu for mu jekki dan ne geej gi dalal ndax yow geej nga mais geej ni yow mo nek sa kaw waye geeju xam xam manam mom bopam la ci djublu geej gi dal ni tek am ben djemu ci genné ne ko man kima yoni man may man geej gi man lañu délégué pour ma laaj la ay laaj suma la laajé nga xam ko bu boba dé dina mëna nangou né geejju xam yow geej nga ci xam xam borom xam xam nga wa suma la laajé té xamoko da ngay nangou waccé sa bop xamné xamou nga nangou ma jangal la nga xam munako wa bax ata bismillah laaja munako suñu soppé nit manam jigen jeuker ji buñ ko soppé manam soppi moy nekatu nit ñu soppi ko golo wala xéer wala garab wala gaynde wala manam ñu soppi ko muñako légui day japp edda ku ñu fassé wala day japp edda ku jeukeram dé muné oh comme mom question bo musul traité musul ñew ci bobbi musul ñew ci xel muné ko nana mari ah wa graw legui wa ndo xawma dara legui jangal ma muné ko su fekente ne liñ ko soppi day dund comme golo comme gaynde et cetera boba day japp edda kuñu fassé parce que jëkkeur ji mi ngi dund mais su fekente ne dañ ko soppi lo xamne du dund comme xéer comme garab dañu japp ne da dé kon boba dañ koy téñj depuis jour bobu mu waxatul ne mom borom xam xam la kérok rek ñing ko doon wax biñ nan collectif xawma lan lay ki dé borom xam xam yi mbolo borom xam xam yi ah wa sun fallu da ne lolou ke fekk ma ne ah lolou mom problème la legui sun fallu xam lima bëgg wax mom tamit lolou la doon xalat mu ne ah mom le simple fait que ñu nangu ñu boole len ci borom xam xam yi ba mom muy taw di ne moy jitu borom xam xam yi lolou rek déjà problème manam le simple fait que mu bëgg tuddé bopam manam nangu ñu nar ko bor mom wa ah wala wala saxi la ya nañu la sam ah xam nga donc lolu benn mbir la bo xam dañu batam mata bayyi xol la ñu mo te manam nit ki dafa war di comprendre di am humilité bob xam ni mom de façon xamul même boudé moy borom xam xamu jabonom le fait c'est en fait que même boudé moy borom xam xamu jabonom mom en tout cas peut-être que manam dans un sens figuré rek lay jappé lay nango tour bob mais abba dan muy japp né mom ci bopam borom xam xam la dans un sens propre wala ko né man borom xam xam la amna ko moko mësa wax né ma man fekk bobu ben masala murum koor yi la won may waxtaan ak mom ci lolu mom amul won argument bu muy avancer pour ki bon brièvement dal pour meuna saxal li mu bëgg wax légui nak après mu laaj na ma yow est ce que borom xam xam nga ba tax ngay wax ak man maniko dedet mais yow est ce que yow borom xam xam muna man borom xam xam la ana minal ulama maniko d'accord maniko mais téré wul tout de même lo nek borom xam xam argument yi muno nek au dessus des arguments bon légui nak après ba benn beus ndaysan yagul dara mu tassam ak man manam ma yor benn téré moy at-tazkiratu fi ahwalil mawta wa umuril akhirah bu imam al-qurtubi rahimahullah mu téré téré bi mais dama gis né mom xamul sax téré bi mu ngi dir téré bi fi usulil mawta ki imam nim ko lire sax baxul sama xel delu wat ci wax ji mu waxon né mom borom xam xam la bu xamul at-tazkiratu bu imam al-qurtubi yalla na yalla sam dëd jarugo jaar nañu yalla sam ala kul hal liñ bëggoon moy jam da wara xamne mom ñent yi moy melom amul jam waru considéré comme ko am bopam ba paré dafa doyé di dafa ñak doolé amul doolé dafa faible jam dafa faible ba paré jam dafa lan dafa rir dafa ñak xam xam yalla nak mo yor melo contraire mom xolam bu jappé bopam ni day jël mel manam incarner ko lool la wax né nekkal ko xamné da ngay aju ci say borom meloy borom yaangi deg waye yow nga incarner say melom jam fexel ba incarner yi na degg ci yow né nga sincère ci ni nga jappé né yow ni nga mel deng motax mu ne wa ta'alluq aju gi manam sa xol di aju ci yalla ci wa tahaqquq ak nga incarner mbir yi ci en tant que jam mutalazimane ñaari mbir la yu takalo mu ñu takali ko nit ki fu mu jappé ni yalla rek am day japp ni mom amul fu mu jappé ni dafa reer day japp ni yalla rek xam ha et cetera manam fu mu jappé ni dafa doye di day japp ni yalla rek am notelu teranga ak nguur fu mu jappé ni dafa lan dafa niou doole day japp ni yalla rek am carton vice versa manam ñom ay mbir yu takalo la muna kon fataratan leg leg nak yahlubu dana not alal abdi ci jambi at ta'alluq aju gi mi aju ci yalla wataratan leg leg li not mom moy at haqqu incarner bi mi incarner manam melam jamam muna fa hada ki ngi ni rasulullah moy ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam at ta'ama lelena alfan junni ci nit min sa'in ci ben sa' manam sa' moy ñenti muddi yi ni manam buma defé sama loxo ni sama tenk yi tégalé ko ubbi go xamantene dafa digg doomu ci loxo yu digg doomu ni tip manam lolu ñenti yoon buma ko fessalé ñenti yoon lolu mom moy moy sa' ni ben ci yoy nak moy a près 2 litres 78 ci ñam jooni nit ñew mu jox leen ci ñu lek ñom ñep bu ñu suur mu dess waye lolu izharan da ko def ngir feñal manam pour wax ne aju gi mu aju ci yalla da ko don feñal lil khina ngir womal bi mu womal me billahi ci yalla manam japp ne yalla rek riche kon mom defuko en tant que mom jam mais comme japp ne yalla rek riche kon yalla moy non riche sam yalla nak bu nekké sa richesse do ñak dara mom moy kurish ha nga rich ha par mom parce que mom moy kurish lélé nga gis nit ko xamanténe mom ci jëmmé bopam amul dara waya papam borom alal du bari la bu ko défé mom lu mu bëgg rek da koy daldi mëna am ngir ni papam da koy jox xaaliss bi dañ lé ko xamanténe nak dafa japp né mom amul dara waya nak yalla mom moy ki nga xamné moy sukkandiku waya mom la acc ci xolam ci richesse bi de telle sorte que du ñak dara yeen tib sallam ci manam melo yi fi lool la doon feñal ne man amuma mais yalla mom manam par yalla la amé manam motax lu tollok lool rek mu mën ci dundal jurni nit waye amna benen jamono bo xamne wa shadda dafa tak batnahu biram hajarayni ñaar ay ñaari xeer yo xamantene day jël xeer bi ni tak ko ci boom daar koy tak ci ndigli mu tak bir bi mu yew ko su ko defé lu xif manam ceinture la serré rek pour mu baña xif pour xif gi bañ ko daané galu bu tekké ceinture bi rek day daanu ndax xif mais bu tekké ceinture bi daanu ngir xif lolou da ko daan dal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lu bare bare sax mais leg leg mu né bu defé lolou mina djua ngir xif izhara ngir fegnaal gi mu fegnaal lil faqri ngir womat manam ñak gi mu ñak té aajo gi mu aajo ilahi dem ci yalla manam feñal ne mom ndekete dafa ñak ci kanamu yalla yalla ñepp dañu ñak ci kanamam manam muy feñal lolu motax mu nangu nek situation bobu nga xamne la ñu daan top motax lolu nonu mbir la mo xamantene buñu wax ne amul ha parce que lolu hadith yi dañ ko deugural ni ngi nonu sira wa sira dañ ko tax saxal moy ne yenen tib sallallahu alayhi wasallam daan xif kif gu do tax mu don tak biira ngir lan mulazimul ju'abil ahjar muntasiran han da ran tak ko kif ngir lan biir bi han ndax lan han ndax dafa da ran kif mu tak biir bi ngir man na jël ay xeer diko deugrele biir bi tak ko lolou buñ ko gis comme étant un défaut manam ben ki ne ko lolou ku ko wax ci yenen tibi dang ko doya dal nangam dedet sala salam biir mi non la don deme mais da ko don def ngir woné ni mom jam la waccé bopom ci kanamu yalla manam ngir lan ak incarner bi mu don incarner ak melok jamum han yenen tibi sallallahu alayhi wasallam comme ni sayyidat aisha radhiyallahu anha dan nañ tok ñaari wër yo xamanteni kër gi ci du fa tak lu ñu togué lu ñu lek motax urwat ibn zubayr radhiyallahu anhu neko mais ko lo len don lek mun al aswadan ñaar ñu ñuul ñi al ma wa tamr ndox ak tandarma rek ndox tandarma buñ xeye dal am touti tandarma bo lako ak li fi am ci torti ndox ñu daal nak deug daal yi daal xawa doy lo lor bu suba ñu defati nonu ba ñaari wër leg leg ñaari wër daal na rombu ci du tak ci kër gi wa ya lol mom yaakar na yalla ñu yalla sax lol de mom koko def mom man ñibbi na sama kër baay amna kër baay ah wa sama kër baay amna ki mom toguma fi ah fi defuma fi dara yu fi dafa metti ñibbi na lool la dal manam kon nit ki tamit lool la manam nit ki bu ko yalla joxe alal ji fess del ci loxom mu am richesse tabarkal na japp ne ci yalla manam richesse bobu yeb ci yalla yalla ko mom ci yalla la joge moy comme exemple biñ joxe won ci yere bi rek ni yalla la ko al rek dalo ko manam nga riche par yalla so ñaké tamit nga incarner sa melom jamm non ah voilà deng ah benen hikma bi moy idha waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan li ya'sika min husul al istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dhalika akhiru dhanbin quddira 'alayka ah idha waqa'a bu rafe bu xewé minka tukke ci yow zanbun abbakar gis nga manam li bo xamé li ñu jotta gis ba légui da ngay comprendre ben affaire su yall manam so amé bakkar bo xamantene dafa xew juugé ci yow manam nga def bakkar fala yakun bu lolu nek bu mu nek sababan sabab li yaxika ngir nga tasuk yaakar ngir nga yokkat min khusuli ci amé al istiqamat juub mun le man munutuma bax munutuma juub parce que man damay def nangam ak nangam dedet bu ndax lolu bu sa yaakar tas mukk ma arab bi ka andak sa borom jappal ne ya nga ak sa borom dina la dimbali dina la jappale bul sa yaakar tas mukk ci mom xam nga lutax faqat leg leg man na nek ne yakunu mu nek ne zalika mbir mom akhiru zambir moy mujjantel ak bakkar bi nga xamne qudira dogalef na ko alayka ci yow ndega mën na nek ne bakkar bobu moy bakkar bi yalla mujjé dogal ci yow voilà motax jarul develop huququn fil awqat yumkinu qada'uha wa huququl awqat la yumkinu qada'uha iz ma min waqtin yarid illa wa lillahi 'alayka bihi haqqun jadidun wa amrun akid fa kayfa taqdi fihi haqqan ghayra Allah Allah wa anta lam taqdi haqqa Allah fihi ay akka ngini huququn ay akka ngini bi bi rek hikma la fil awqat ci waqtu yumkinu jappani la qada'uha ak fayko amna akku yo xamne akku yo xamantene ci waxtu yi la lañ ko ci waxtu yi la nek waaw lool meuf nako fay meuf nako matal meuf nako mortal manam boko deful jamono jing ko waron defé ay ak la yo xamantene da dang koy meuna fay waye wa huququl awqat nak waye ak koy waxtu yi ci jëmmi bopam nak mom dina ñew ci leral mo la la yumkinu lool du japp ni qada'u ha fay ko ak waxtu bi ci bopam mom meuno ko fay is xam nga lan motax li tax moy mam min waqtin dafa amul ben waqtu yaridu buy rot illa ludur walillahi ñel na bur yalla alayka ci yow fihi ci mom haqqul ab aq jadidun bu bes ndax chaque minute chaque seconde bu ñewé manam bu jallé rek dafa am benen droit bu yalla am ci sa kaw bu bes wu amrun ak ndigal mbir mo xamne akidun bu fedaliku la manam dafa gëna deuguer encore kon nak fa kayfa ananaka di ngay fay fi ci mbir ci fu jamono jojja haqa aq ghayra ken lenen manam aq comme aq jamono jojju la muno ko fayé muno ci fay aq jamono jenen wa anta yow lam taqdi manam fayagulo defago manam matalagulo haqullah aq yalla fi ci jamono jojju legui lolou mom lay expliquer mun fa al abd ya'lamu qimata waqtihi wa anna allah ta'ala alayhi fi kulli lahdatin haqqun akid imma hamd aw istighfar fa idha madha hadha al waqt wa lam yuqim bi haqqi allah fi wa lam yaqum bi haqqi allah fi fa innahu la yumkinu lahu qada' hadha al haqq li annahu al an fi waqtin akhar yata'ayyanu alayhi fi haqqun akhar haqq fi haqqun akhar lillah فحق كل وقت ان تشكر الله ان كان الوقت نعمه وتصبر ان كان الوقت بليه وان تشهد المنه ان كان وقت طاعه وتستغفر ان كان وقت معصيه فلا بد من حفظ حقوق الوقت من الضياع لان لكل وقت حقه ولا تستطيع قضاء حق الوقت في وقت اخر لتلبس الوقت الآخر بحق جديد أما الحقوق التي في الأوقات كالصلاة والصيام وغيرها فيمكن قضاؤها إن خرج وقتها أمان لي غن موي ني باي با دوتا بي ويس ني كي بي نдах فوالا نдах افريك ميس بي داي جيغي فوالا بوكو دافي ني مونا وسي فا بالات ميس ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين